digitális talk show mindenkinek. Itt a Netidők. Hát bizony kifejlesztette Kína azt a bizonyos saját operációs rendszert és processzort. Néhány évvel ezelőtt már beszélgettünk erről, hogyha emlékeztek itt az Asztal Társaságban erről. Ígérték, és meg is valósították. Nem tudom, hogy kell kimondani pontosan. Úgy van leírva, hogy Kilin Y-nal. Kailin? Lehet, hogy ez a... Cilinnek mondjuk. Cilin. Nem, K-val írják, K betűvel, és az amerikai szakértők egyértelműen a kiberfegyverkezés eszközének tekintik. Jaj, ezeket. Istenem, hát most már mindent a fegyverkezés olyan, mint Móriczka. Hát most valahol kifejlesztettek egy operációs rendszert, ez a valahol ez Kína. Tudjuk, hogy Kína mindenben a saját útját járja, mindenben. Kivétel nélkül. Az a kérdés, hogy hogyan fejlesztették ki? Hát ez kérdés valóban. Milyen célból? Mire gondolsz, Balázs? Hát a cikkben az is benne van, hogy állítólag a fejlesztésnek az elsődleges célja pontosan az volt, hogy kizárjanak mindenféle külső behatást, tehát hogy egyáltalán ne tudjanak mondjuk az amerikaiak ránézni erre a dologra, és ne férjenek hozzá adatokhoz. Ne felejtsük el itt azt az apróságot, amikor néhány évvel ezelőtt egy NSA Key nevű változót találtak a Windowsnak a forrásában, ami ugye már az amerikai nemzetvédelmi hivatalnak a kódja, amikor felmerült a gyanú, hogy bizony lehet, hogy ők akármikor bele tudnak nézni a Windowsba, és akkor ezek után érthető módon a kínaiak nem szeretnék, hogyha esetleg valaki így távirányítással messziről lefölkapcsolgathatnak, és ott volt egy másik eset, az elsőből háborúnál. Amikor egyetlen éjszakart elpusztították Iraknak a légvédelmét, az nem volt véletlen, ugyanis minden éjfélkor egy műholdról frissítette az időjárási adatokat az iraki légvédelmi rendszer, és a francia rendszerre bele volt építve egy vírust, amit a műholdon keresztül aktivizáltak, és lehalt a rendszer egy pillanat alatt. Zoli, te túlzottnak tartod ezt a félelmet, meg kifejezést, hogy kiberfegyverkezés? Abszolút. Nem, ez biztos létezik, de szerintem nem ez az operációs rendszer az, amit olyan nagyon kellene félni. Hát persze, féljünk a Windows-tól is akkor, jó? Meg féljünk a Linux-tól is. Mindenki mindentől félje, minden lesz kiberfegyver, így most jobb. De egyébként én azt nem értem, hogy hát azért azt mondják, hogy a Windows-nak az újabb változatai, a Linux meg aztán pláne, a Unix is nem annyira sebezhető, tehát tényleg mi lehetett más a céljuk a kínaiaknak? Mert ők kínaiak, hát sokan, nagyon-nagyon sokan vannak, egészen más, minden kultúra, gondolkodás, felnövekvő írás. Felnövekvő szuperhatalom. És ráadásul felnövekvő. Így van, tehát itt nem operációs rendszerről beszélgetünk, hanem egyszerűen egy gazdasági hatalomról. Hogyha megnézzük, hogy melyik országnak a valutáját használják a világban, ugye ez az Amerikai Egyesült Államok, jelen pillanatban túlértékelt az amerikai valuta ugye a nemzetközi kereskedelembe, tehát a fontosságát tekintve. Nagyon-nagyon nagy szerencséje van még úgymond a világnak, hogy mondjuk Kína nem rendelkezik akkor a szavazati erővel, például a különböző nemzetközi gazdasági szervezetekből, hogy létrehozzanak egy közös ázsiai valutát, különben az amerikaiak húzhatnák le a pénzüket körülbelül a mellékhelyiségbe. Tehát ezért ez egy nagyon nagy gazdasági fegyver, hogy nekik mindenből meg lesz a sajátjuk, megvan a saját operációs rendszerük, processzoruk, meg lesz a saját gazdasági erejük, és valóban oda fölnőtt, hogy ő egy világhatalom. Arra azért nagyon kíváncsi lennék, hogy a Kilint vagy Kailint mi ugyanolyan módon kipróbálhatjuk-e, használhatjuk-e majd, mint ahogyan például a kínaiak a Windows-t vagy a Linux-ot. Hogyan válik a japán identitás részévé a high-tech? Ismét kapcsoljuk Japánban Laufer Lászlót, akivel a mindenhol jelenlevő automatákról beszélgetünk. Aztán arról hallunk Borek Andrástól, hogy egy európai tervezet a szoftverkészítők felelősségét szigorítaná. Varázsgömb helyett varázsasztal. Érdekes alkalmazások Spányik Balástól. Mi mindenre használják szerte a világban a Microsoft Surface-t? Az infószótárban visszatérünk a pluginra. Mi köze a dugaszoló ajzatnak a szoftverekhez? Egy vonat kisiklásról szóló SMS története Tücsitől. Franciaországban óvatosan az SMS viccekkel. Mindenről itt, a Petőfi Rádió digitális talksójában, a Netidőkben. Itt az Asztaltársaság legnagyobb része. Szokás szerint Bódi Zoltán netnyelvészünk. Jó estét kívánok! Mellette Spányik Chatman Balázs. Szép jó estét! És a mérnök szekció másik tagja, Borek András, a nyílt forráskódú rendszerek szakértője. Jó estét! Kovács Tücsi Mihály, a Galaktika magazin tudományos szerkesztője. Ahoj, Paplacsek! És jó magam a műsor házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád vagyok. Hadd ajánljam a műsorunk weboldalát a figyelmükbe, www.netidők.hu. Talán meglepő lehet, hogy Japán az az ország, ahol 1000 főre vetítve a legtöbb automata található. Egész egyszerűen egy kultúra fejlődött ki a távol-keleti országban a gépek, a high-tech és az automaták köré. Laufer László barátunkkal, aki még jelenleg is Japánban tartózkodik vendégkutatóként, erről fogunk beszélgetni, hiszen ő maga ott személyesen is tapasztalja, hogy hogyan használják ezeket a bizonyos automatákat. Bár ugye itt Magyarországon van egy különleges szemléletünk ezekkel a gépekkel kapcsolatban, ez biztos annak köszönhető, hogy a múltban voltak ugyan itt is automaták, de ezek általában elromlottak, nem adták vissza a pénzt, nem vették be a pénzt, nem adták ki az árut, stb. Tehát mi magyarok azt hiszem, hogy félünk ezektől az automatáktól. Japánban pedig, mintha sokkal erőteljesebb lenne a bizalom. De kezdjük onnan, hogy Laci, te azt hiszem, hogy elsőként az éttermekben találkoztál ezekkel az automatákkal. Hogyan kerülnek az automaták az éttermekbe? Hát az éttermekben leginkább gyors éttermekben találkozni automatákkal, és az a funkciójuk, hogy bemész az étterembe, oda mész az automatához, benyomkodod rajta, hogy így mit szeretnél enni, tehát így összeállítod így a menüdet, bedobod a pénzt, ő kiad egy jegyet, és a jegyet adod oda közvetlenül a szakácsnak. Tehát van egy általában egy ilyen U-alakú pult, aminek a közepén főzik a kaját. Te odaadod a szakácsnak a kinyomtatott kis céduládat, megvárod, amíg elkészül az étel, és ő odaadja neked. Vagyis ez nincsen a pincér ezekben az éttermekben. Vagyis nincsen pincér, nincsen pénztárgép, nincsen borravaló, semmi nincsen, egyedül szakács van, neki az a feladat, hogy megfőzze azt, ami le van írva arra a kis lapocskára, és neki egyáltalán nem kell azzal törődnie, hogy ő jól ad-e vissza, nem kell, gondolom, a könyvelés is lényegesen leegyszerűsödik, hiszen egyszerűen hónap végén az automatából kinyomtatja, hogy mennyi volt a bevétel, ennyi. Használnak egyébként a japánok egyáltalán még készpénzt? Fizetnek ilyennel? Az érdekes, hogy leginkább készpénzt használnak, tehát itt ilyen bankkártyás fizetés az jóval kevésbé elterjedt, mint a készpénzes fizetés, vagy mint mondjuk Magyarországon a bankkártyás fizetés. Tehát, hogy itt fontos az, hogy te készpénzben adod azt, ami az ára volt annak a... Vagyis akkor az automatába te berakod a pénzt, a bankjegyeket. Látunk ilyeneket Magyarországon is, de hát olyan furcsa, még mindig, pedig most már jó néhány éve látunk ilyeneket, hogy egy borítékba betesztük a pénzt az automatába. Ezek szerint ez ott egy kicsit más szerepet tölt be. De itt nincsen boríték, tehát itt olyan automaták vannak, hogy egy kötekbe berakod egy nyíláson a pénzt, az ott hip-hop beszívja egyenként őket, leszámolja, van egy ilyen kis vájúszerű valami, amiben beöntöd az apró pénzt, és ő leszámolja az apró pénzt, és így kírja, hogy mennyit dobtál be. Mindenki megbízik egyébként ezekben a gépekben? Tehát azért mégiscsak pénzünkről van szó. Mindenki tökéletesen megbízik. Ez tehát olyan szinten elterjedtek ezek a pénzszámoló automaták, hogy mondjuk egy ABC-ben általában olyan pénztárgép van, hogy a pénztáros csak leolvassa a vonalkodjait az egyes termékeknek. Te odaadod neki a készpénzt, amivel fizetni akarsz, ő beolvassa a pénztárgépbe ezt a készpénzt, az apró pénzeket, a papírpénzeket, és a pénztárgép kiadja a visszajárót. Tehát, hogy nincsen ilyen, hogy kassa. Tehát beolvassa a gép, kiadja a visszajárót, ennyi, odaadja a kezedbe, leszámolja neked. Így. Tehát, hogy egy ilyen rettenetesen átlátható a fizetésnek a folyamata, rettenetesen tiszta, és tulajdonképpen az a gépnek a szerepe, hogy ő a biztosíték arra, hogy ez jól működik. Ezért preferálják az emberek a géppel való fizetést, mert hogy a gép az nem téved, az nem ad vissza rosszul, az nem nyeli el a pénzt, az nem számolja el. Tehát pont fordított a gondolkodás ezek szerint, mint nálunk, akik mi azért mégiscsak jobban megbízunk egy emberben, mint egy gépben. Noha tudjuk, hogy egy pénztáros azért el is nézheti az összeget, rosszul ad vissza, adott esetben szándékosan ad rosszul vissza. Ott meg ugye pont fordítva azt látják, azt gondolják, azt tapasztalják, hogy pontosan a gép a megbízhatóbb. De hát azért a gép is hibázhat időnként. De az érdekes, hogy rettenetesen sok automatát használtam Japánban ez alatt a 2 hónap alatt, és még soha egyszer se fordult elő, hogy ne adott volna ki nekem egy dobozos kávét, rosszul adott volna vissza, elnyelte volna a pénzemet. Tehát erre nagyon odafigyelnek, hogy működjenek ezek a gépek, hogy tökéletesen működjenek ezek a gépek. És ennek az automata használatnak a kultúrája ez nagyon sok mindenre vezethető vissza. Olvastam a neten, hogy a Japán Automata Gyártók Szövetségének az elnöke szerint a legfőbb ok az abban rejlik, hogy egész egyszerűen az emberek félnek a kommunikációtól, vagy nem is ez a jó szóra, hogy félnek, hanem nem szeretnek annyira eladókkal beszélgetni. Tehát, hogyha van egy automata, és van egy bolt, és dönthet, hogy most az automatával veszi meg a teát, vagy a boltban, akkor inkább az automatával, nem kell hozzá beszélni, nem kell kérni tőle, egészen oda megy, bedobja, kész. És lehet talán még egy olyan vonulata is ennek a témakörnek, hogy az utóbbi néhány évtizedben azért Japán arculatához egyre inkább hozzátartoznak ezek a high-tech eszközök. A processzorok, a számítógépek, a nagy integráltságú elektronikai eszközök. Tehát azt hiszem, hogy erre ők nem csak büszkék, hanem egyre inkább az identitásukhoz hozzátartoznak. Így van. Beszélgettem a tanszéken egy ilyen technikatörténész professzor bácsival, és ő azt mondta, hogy szerint ez az egész odáig nyílik vissza, hogy a második világháború előtt Japán egy ilyen világhatalom akart lenni. Tehát ő akart Ázsiában a meghatározó katonai erő lenni. És hát nagyon csúnya vereséget szenvedett a második világháborúban, és elfoglalták az amerikaiak, stb. És nekik egész egyszerűen újra ki kellett találni a nemzeti identitásukat. Tehát, hogy mitől jók ők, mitől jelentenek ők valamit a világban, miért fontosak ők egyáltalán. És ezt ők a technológiában találták meg, tehát hogy ők lesznek a high-tech nemzet. Náluk fogják a legszuperebb robotokat gyártani, legszuperebb berendezéseket, stb. És egész egyszerűen az emberek rajonganak a gépekért. Tehát ezt mindenki tökéletesen elsajátította, mindenki nagyon büszke erre, tehát az, hogy miért jó Japánnak lenni, abban ez nagyon is benne van, hogy itt van mondjuk a legtöbb automata. Az lesz majd csak a kérdés, hogy a két távol-keleti jelentős ország, Japán és Kína párharca hogyan alakul majd ezen a téren, de ezt azt hiszem ebben a pillanatban elég nehéz megjósolni. Mind a két országban megvan a lehetőség, hogy még előrébb jusson ebben a versengésben. Laufer Lászlónak köszönjük szépen ezeket az érdekes beszámolókat, és várunk vissza Magyarországra. Átugrunk a mi öreg kontinensünkre, Európára. Borek András arról fog nekünk beszámolni, hogy az Európai Unió miképpen szeretné a szoftverkészítőknek a dolgát kicsit megnehezíteni, megkönnyíteni, minden esetre módosítani akarnak valamit, de nagyon. Nagyon arról van szó, hogy egyébként nagyon helyesen azt mondja az Európai Unióban több nagyon okos ember, hogy a szoftver az semmiben sem különbözik például egy csavarhúzótól, vagy egy bicskától, vagy egy mikrohullámú sütőtől. Az egy eszköz, amit használunk, és hát bizony a gyártónak felelősséget kell vállalni a termékért. Ami jelen pillanatban nagyon érdekesen van szabályozva, mert hogyha valaki egyszer elolvas egy ilyen végfelhasználói licenszszerződést, akkor abban azt találja, hogy te használhatod a szoftvert, telepítheted, de bármi kár okozás történik, gyakorlatilag a szoftvergyártó mossa a kezeit, és te mehetsz a sóhivatalba, mert elfogadod ezeket a feltételeket. Sőt, az sem garantálja, hogy egyáltalán működni fog a gépeden. Tehát ez egy nagyon érdekes, hogy a szoftver szinte az egyedüli olyan termék, amelyikre a gyártó gyakorlatilag semmiféle garanciát nem vállal ma Európában, és egyébként szerte a világban. És ezeken szeretnének változtatni. De hát persze akkor megint előjött az ágyúval verébre effektus, hogy gyakorlatilag szét se néztek egyelőre még csak tervezetről beszéltünk, a tervezetnek a készítői, hogy egyáltalán milyen módon és milyen szoftverek készülnek. Kimondták, hogy akkor legyen a szoftver gyártója felelősség, tehát tartozom felelősséggel a szoftverért. Helyes. De ők azt mondták, hogy minden szoftvergyártó. Most az az érdekes, hogy van egy csomó olyan szoftver, aminek nincs egy megnevezhető gyártója. Ilyenek például a nyílt forráskódú szoftverek, ahol maga a közösség, tehát a mi közösségünk, az összes ember a tulajdonosa, az összes ember kvázi a gyártója, és az összes ember a használója is ennek a terméknek. Tehát nagyon nehéz az, hogy én magamnak kiadok egy felelősségvállalási nyilatkozatot. Most jelen pillanatban a törvénytervezet nem veszi figyelembe ezt a fajta dolgot, nem foglalkozik olyan dolgokkal, például, hogy vannak a szabadon felhasználható szoftverek, tehát ott milyen kötelezettségek és kártérítési igények merülhetnek föl egy mondjuk nem nyílt forráskódú, de szabadon felhasználható szoftvernél, vagy például mi a helyzet a kereskedelmi nyílt forráskódú szoftvereknél, amikor ugye szolgáltatást is árusítanak mellé, és nem feltétlenül a szoftvert licenszben manifestálódik mondjuk az az érték, amit a felhasználó kifizet a szoftverért. Tehát jelen pillanatban a szándék helyes, az irány jó, maga a tervezet, hát az, hogy mondjam, finomításra szorul. Tehát a megoldás alapgondolata az, hogy ha valaki előállít egy szoftvert, és azt eladja, mint egy terméket, akkor vállaljon érte felelősséget, garantálja annak legalább a működését, meg egy-két feltételt. Te most kimondtál valamit, ha eladja, de ez jelen pillanatban nincs benne a tervezetbe, hogy itt eladásnak kell lenni, tehát gyakorlatilag, ha én ingyen adok neked valamit, én akkor is felelősséget kell, hogy vállaljak. Ami, hogyha szigorúan a jogi oldalát nézzük, akkor azt mondom, hogy még talán ez is helyes, de tényleg itt van egy ilyen szürke zóna, amit nagyon nehéz megfogni, és nem is tudom igazán, meg még egyébként akik ezzel foglalkoznak, ezzel a szakterülettel, jogászok, szoftvergyártók, még ők sem nagyon tudják megfogni, hogy mi lenne ebben a helyes út. Persze vannak a törvényalkotók, akik pedig ugye megpróbálnak a társadalmi elvárásoknak megfelelni, és alkotják a használhatatlanabb törvényeket. Vagyis akkor, ha jól értem, a te kritikád arról szól, hogy ne egy ilyen fekete-fehér világot írjanak le a törvényhozók, hogy van eladó és vevő, hanem másképp értelmezendő a szoftver készítő és a szoftver használó viszonya. Így van, és szerintem azt is meg kéne határozni, hogy ugye mettől meddig terjednek a felelősségi körök, és például szabadon felhasználható, tehát nem beszélünk nyílt forráskódú, szabadon felhasználható szoftvereknél, ugye például simán meg lehetne osztani a felelősséget ugye a felhasználó és a készítő között. Vagy azt mondani, hogy teljes egészében a felhasználó saját felelősségre használja, mint ahogy van is ilyen, hogy csak saját felelősségre lehet valamit használni, vagy létezik ilyen, például játszótéren ugye a játékokat saját felelősségre használja az ember. Ha létező tervezetet olyan módon pontosítják, hogy a kereskedelmi szoftverekre és szolgáltatásokra érvényes, akkor így elfogadható? Akkor sem, ugyanis akkor megint beleütközünk, hogy a kereskedelmi nyílt forráskódú szoftvereknél megint csak nincs készítő, de ott van mögött egy szervezet, aki valamilyen pénzt kér, és azt mondja, hogy én garantálom azt, hogy ez a termék így fog működni. Tehát ott is nagyon szürke zónában megy, ugye az, aki eladja, az valóban felelősségre vonható, de az nem háríthatja tovább a felelősséget már a készítőre, az ő beszállítójára, ami egyébként megint csak a közösség. Tehát ez egy nagyon, nagyon sikamlós jogi zsákutca, jelen pillanatban én zsákutcának érzem, amiből nem igazán látom még a kimenetet. Mindenesetre most azt elérték, hogy ez bekerült a köztudatba egy-két napja, és hát nagyon sok jogász, illetve szoftvergyártó, mindenki elmondja a véleményét, de az nagyon látszik. Gondolkodnak, megy egy nagyon erős gondolkodás, az látszik, hogy van egy erős törvényalkotói akarat, van egy nagyon nagy megfelelési kényszer ugye a társadalom felé, és hát a törvényalkotókat próbálja visszahúzni a szakma, de érdekes, hogy nem azért, mert hogy ők óckodnának tőle, hanem azért, mert az, amit a politikusok kitaláltak, az így ebben a formában használhatatlan. Mondhatnám azt is, hogy a harmadik világrészt, harmadik földrészt is meglátogatjuk, Amerikát, de hát nem ez a kulcs fogalom a Surface alkalmazások kapcsán, bár Amerikából származik. Sokkal inkább egy érdekes gépről, egy érdekes alkalmazási lehetőségről lesz szó. Spányik Balázs a legújabb alkalmazásokról beszél. Ugye az első Surface alkalmazások olyanok voltak, hogy ülünk egy asztal mellett, és az üveg bevonató ablakon húzogatjuk az ujjainkat, és akkor például fotókat tudunk ide-oda húzogatni rajta. Így van, szerintem kezdjük is azzal, hogy mi az, hogy Microsoft Surface. Ugye ez egy olyan asztal, ami maga a számítógép, a benne levő kivetítő fölfelé az asztal lapjára vetíti ki a tulajdonképpen az operációs rendszer, illetve a programoknak a kinézetét, a képét, és ami a fontos benne az, hogy ezt körbe lehet ülni, és egyszerre többen is tudják használni, mivel ugye multitouch érzékelő van benne, tehát egyszerre többen is hozzáérhetnek. Vagyis nem egérrel irányítod, meg nem billentyűzettel. Hanem abszolút kézzel. És a PC-vel összeszedett egy nagyon érdekes cikket, amiben összeszedték azokat a legérdekesebb Surface alkalmazásokat, amik az elmúlt időben megjelentek. Ugye maga a Surface nem egy olyan régi dolog, hiszen alig egy-két éve tudunk egyáltalán róla, és nagyjából talán egy másfél éve került ki a kereskedelembe, úgyhogy mostanra érnek be talán az első olyan alkalmazások, amelyek figyelemre méltóak. Meg egyébként azt hiszem, hogy pont az benne az érdekes, hogy a technológiai része már sokkal korábban létezett, itt maga az ötlet az érdekes, hogy ilyen módon alkalmazzanak egy Igen, eszközt. Egészen pontosan, hogyha egy fél mondatot lehet mondani a technikáról, hogy nincsen benne semmi olyan forradalmi, tehát egy sima számítógép üldögél benne, amiben tényleg egy kivetítő fölfelé vetít, és ennyi. Egy olyan teljesen átlagos számítógép, 1024x768-as felbontásra, ami tényleg manapság teljesen átlagosnak számíthat, de ettől függetlenül az, hogy multitouch, és az, hogy körbe lehet ülni, és az, hogy többen tudják egyszerre használni, ez remek lehetőséget ad. Az egyik legérdekesebb példa az egy snowboard készítő cégnek az alkalmazása volt, hogy be tudsz menni a céghez, és te ott saját magad meg tudod tervezni az asztalnál a saját snowboardjainak, ugye, hogy hívják ezt magyarul, hódeszkának a mintáit, össze tudod rakni a legkülönbözőbb mintákból, színekből, alá tudod írni ott te a saját kezeddel nyilván a deszkát, és utána ezt az egész dolgot egy smart kártyára el tudod menteni, akár többféle dizájnt is, és utána ők meg ki tudják számolni ez alapján, hogyha te átviszed ezt a smart kártyát hozzájuk, oda ott rögtön ki is tudod fizetni, és le is tudják neked gyártani, illetve ki tudják számolni, hogy mennyibe kerül. De mi a szerepe ennek a Surface felületnek? Ez egy PC-n is megvalósítható, nem? Hát de a poén az az, hogy a Surface az nem egy PC, tehát az első rendezésre nem egy PC, ez egy sokkal emberközelébb felhasználó felület attól, hogy egy asztalnál ülsz, akár a barátaiddal, akár a barátoddal együtt csináltad az egészet, tehát ő is rajzolhat, ő is válogathat rá mintákat, együtt megtervezhetitek, és utána az egész dolog az adatátvitel, hogy kezeli maga a program az asztallapra lerakott smart kártyát, és arra átrakja neked az egész tartalmat, ez mind a Surface-nek az előnye. Tehát nem az az élethelyzet, hogy odaülök a géphez dolgozni, hanem az élethelyzet, hogy leülök mondjuk a barátaimmal, és megmutogatok valamit, és bele is tudok avatkozni abba a folyamatban. Az egész kreatívabb kézi munkát végzel. Na akkor mondok még egy ilyen leülök a barátaimmal példát. Például a Vegas-i Rio kaszinóban, ami ugye nyilván egy alapvetően szórakozó hely, ott készítettek olyan alkalmazásokat, hogy bementek a kaszinónak ebbe a termébe, és ott maguk az asztalon tudtak különböző játékokat játszani. Na hát ez még nem olyan nagy történet, ilyen már eddig is volt, viszont ami poén az, hogy az egész helyiség be van kamerázva. És a kamerán keresztül a Surface-en meg lehet azt csinálni, hogy az egyik asztalról a másikra üzeneteket lehet küldeni, és itt jön be a csajozós vonal ebbe az egész dologba, hogyha kinézik az egyik asztalnál, hogy a másiknál milyen helyes csajok ülnek, akkor lehet nekik üzenni, lehet ahhoz az asztalhoz italt rendelni például. Szóval egyetlen ilyen kommunikáció létrejöhet, nyilván először a gépen, és aztán pedig személyesen, hogyha átvalaktunk már a másik asztalhoz, és elkezdünk személyesen cselekményekbe bonyolódni. De miképpen történik ez? Én billentyűzök azon a képernyőn? Vagy ott van egy menü, hogy nem, csajozás menüpont? Igen, de egyébként nem csajozás menüpont, az valószínűleg egy csajozás menüpont, vagy egy olyan üzemmódot lehet előhívni magában az asztalon, de a szövegek azok előre meg vannak írva. Lehet látni, hogy ott válogatják át a reklámfilmben az emberek, hogy most melyik ilyen vicces izért küldjem át, ilyen beszólást, vagy köszöntést, vagy hogy mondják ezt, ilyen szöveget tulajdonképpen a hölgyeknek a másik asztalhoz, és aztán utána ezt, amikor átküldték, akkor ott megjelenik, és rögtön mutatja is a másik asztalnál a kép, hogy melyik asztaltól küldték, tehát a kamerának a képét lehet egymásnak integetni, szóval tényleg ilyen teljesen elmebeteg. A csajozásnak egy újfajta cyber formája ez, hogy az első 10 percet még az asztalokon keresztül végezzük el. Na, még egy példát mondjál. Mondok még egy példát. Egy texasi kórháznak csináltak egy nagyon érdekes alkalmazást, amikor tulajdonképpen engem az is meglepett, hogy ilyen egyáltalán már létezik, az illetőnek a teljes, tehát a betegnek a teljes korlapja és minden egyes adata, az rajta van egy ilyen pici, tényleg ilyen tejérnyi smartkártyán, amit ugye le tudsz tenni magára a Surface-re, az azonnal kommunikál vele, és be tudod olvasni, meg tudod nézni az adataidat, meg tudod nézni a leleteket, a röntgeneknek a képei ott vannak, ezt át tudod rakni azonnal az orvoshoz, lehet konzultációt kérni, megmutatja a program, hogy egy 3D-s emberi testben, hogy az adott röntgen melyik részről készült, többféle rétegben ott a testen meg lehet nézegetni ezeket a dolgokat. Információkat kapsz a betegségedről, hogy hogyan kell kezelni, milyen mellékhatásai vannak, milyen szövődményei lehetnek. Eszmért egy nagyon-nagyon-nagyon korrekt és nagyon érdekes alkalmazás volt, és ez csak a beteg oldali része, mert ugyanezt és hasonló funkciókat az orvos számára is nyújt. Tehát a két ember egyszer tud kommunikálni a Surface segítségével. Folytassuk az infószótárral. Az előbb említett Surface géphez is lehetne egyébként plugineket, csatlakozó modulokat csatlakoztatni. Akár ez a Balázs által emlegetett smart kártya is ilyennek tekinthető. De hát természetesen a plugin kifejezés régebbi keletű, és mi régebb óta ismerjük ezt a szót. Mit is jelent pontosan, Bódi Zoltán? Szó szerint ugye a plug, to plug, az csatlakoztatni, bedugaszolni, és az én ugye a babe utótag ebben az esetben. Érdekes, hogy a egész a hétköznapi műszaki nyelvben, ugye angolul a plugnak hívják a csatlakozó ajzatot, a dugaj, tehát a primitívebben megnevez a villásdugót, amit a konnektorba be szoktunk dugni. Tehát egy ilyen mozzanatot kell elképzelni, mintha valamit csatlakoztatnék, hozzácsatlakoztatnék egy alapszoftverhez, az a valami egy másik szoftver, ami önmagában általában nem működőképes, de ha hozzácsatlakoztatom egy alapszoftverhez, például egy böngészőhöz a nagyon népszerű Flash Player-t, az egy plugin. Azzal együtt a rendszer, az alapszoftver már nagyobb is, meg többet is tud. És érdekes a dolog nyelvi szempontból is, mert miért is jelenti a plugin, tehát a hozzácsatlakoztatni mozzanatot kifejező cselekvést kifejező, mozzanatot kifejező szó, miért jelenti magát az eszközt, mert tulajdonképpen erről van szó, mert kell, hogy legyen valami kapcsolat, ugye a kapcsolat maga a jelentéstani kapcsolat a csatlakozás módja, és a csatlakozás módjának a megnevezése vált az egész eszköz megnevezéséjé. Megint csak azt kell, hogy mondjam, hogy az általában, hát, hogy is mondjam finoman, nem helyes nyelvtanórák, irodalomórák miatt az emberek fejében az van, hogy a képi kifejezések, a metafora, a színek, dohé, metonímia, ezek a költők variálnak meg, ez az ő dolguk. Egyébként meg nem így van. Ők is variálnak vele, az ő dolguk is, de a mi dolgunk is, a plugin egy tökéletes logikai viszonyon alapuló névátvitel, tehát egy színek dohé típusú, mindegy, szóval egy képi jelentéstartalom. Ez borzasztó gyakori a hétköznapi nyelven. Lám egy nagyon régi, alapvető műszaki, informatikai szakkifejezés, tőzsgyökeres szakkifejezés, régi, igazad van, régi kifejezés, és ennek is a jelentéstani hátterében egy ilyen nagyon egyszerű logikai kapcsolat van. Úgy szokták mondani, hogy érintkezésen alapuló kapcsolat, de ezt nem érti senki, hogy az, hogy érintkezik a két jelentéstartalom, nem érintkezik ez egymással, van egyfajta logikai kapcsolat. Rész, egész mozzanat, és az vált az egésznek a jelentésévé. Csak annyival szerettem volna kiegészíteni, hogy mondok egy másik példát, ahol az emberek találkozhatnak a plugin kifejezéssel, ugye a Photoshopnak a különböző képi effektusai. Ez általában a leggyakoribb használata ennek a szónak. A Photoshop önmagában érkezik egy képi effektus készlettel, de rengeteg olyan gyártó van szerte a világban, aki direkt plusz effektusokat gyárt, amiket ilyen plugineken keresztül be lehet rakni a programba. Önmagában a plugin, tehát a maga az effektus, az nem működik, viszont ha berakod a Photoshopba, a Photoshop több lesz tőle, nagyobb lesz a tudása, tehát ott fejti ki a hatását maga a plugin. Nagyon érdekes, hogy Egyébként ezt különböző szoftveres megoldásokban, honosítások során más és másképpen nevezik. Tehát például az Internet Explorerben, hogyha a Flash Playerrel akar indulni, akkor azt mondja ott a rendszer, azt kérdezi meg, hogy el akarod, tényleg biztosan futtatni akarod ezt a bővítményt. Tehát van, amikor ezt bővítménynek hívják magyarul, de mindegy, szóval a honosítás az egy létező dolog, ezzel nincsen semmi baj. Csak a honosított megoldás az már nem ezt a képi jelentéstartalmat viszi át, hanem egész egyszerűen egy egyszerű, korrekt, pontos leíró jelentés. Bővítmény, ennél pontosabban nem is lehet megnevezni a dolgot. Megszokhattuk már az utóbbi években, hogy a mobiltelefon, az internet, az e-mail hasznos eszköze lehet idézőjelben a rémhírterjesztésnek. Ilyen ehhez hasonló történetre bukant Kovács Tücsi Mihály, amikor egy különleges SMS-ről hallott. Igen, hát hogy stészerek legyek, kedves gyerekek, egy besét mondok nektek. Hol volt, hol nem volt a távoli Franciaország Picardia nevű tartományában élt egy asztalos, aki Stefánnak hívták. Szegény Stefánnak elromlott a mobiltelefonja, bevitte a szolgáltatójához, ők bevették javításra és adtak neki egy cserekészüléket. Használta Stefán, használta a telefont, egyik barátjától kapott egy jó pofa üzenetet, ami csak annyiból állt, tudsz valami jó módszert arra, hogy lehet vonatot kisiklatni? Stefán nevetett egyet rajta, mert tudta, hogy a barátja azért írta, mert abban az időben több vonatot kisiklattak a Franciaországban, és ez egy kis fekete humor volt, majd el is felejtkezett róla. Értesítették, hogy megjavították a telefonját, visszament, beadta a kölcsöntelefont, megkapta a sajátját. Teltek múltak a napok, majd egyszer csak beidézték a rendőrségre. Stefán jó állampolgárként be is ment, ahol rögtön bevitték őt egy kihallgató szobába, több zordalak körbevette, elkezdtek neki mindenféle dolgokat mesélni, mint terrorizmus, bűncselekmény, akár 10 napos ideiglenes letartóztatás, majd megkérdezett tőle, hogy szokott-e ilyen vicces dolgokkal foglalkozni, mint például a vonatkisiklatás. Ezen teljesen meglepődött, és hát rögtön kiderült a dolog, hogy a szolgáltató, amikor visszakapta a telefont, ő nem törölte ki, hogy benne maradtak az SMS-ek. És a szolgáltató benne volt, és a francia törvények szerint, hogyha bárkinek terrorista gyanús esemény jut a tudomására, azonnal értesítenie kell a hatóságokat. Ezért a mobil szolgáltató értesítette. Na de hogy jut a tudomására? Elolvassa, vagy hát átszkennelik a szöveget? Amikor átvették a telefont, nem tudom, itt a cég metódusa nem ismer, de az volt a lényeg, hogy megtalálták benne ezt az SMS-t, és értesítették a rendőrséget. Hát Stefán, nem mindegy egyébként, tehát hogy úgy rákeresnek ezekre a szövegekre, vagy miképp lenne. Igen, itt volt, ezt majd a végén akartam mondani, hogy itt egy nagyon egyszerű kérdés, hogy valaki véletlenül találta meg a telefonba, úgymond, hogy mindent ki akart előtte törölni, mielőtt valaki másnak odaadják, vagy rutinszerűen van már valaki, aki átvizsgálja a visszajövett készülékeknek a tartalmát. Mindenesetre Stefán nagyon kínos helyzetbe került, ugyanis ő bűncselekményt követett el azzal, hogy nem értesítette a rendőrséget a terrorista gyanús helyzetről, hogy önálló vonatkisiklatásról informáltak, és ezért terrorizmusban való bűnsegély akár 10 év börtönt is kaphat. Na de hát ez már a gondolatrendőrsége egyenlő szinte. Hát itt van bizony, megkérdezték, hogy kitől kapta ezt az SMS-t, megadta, őt is behívták, és hát jó egy napot bent töltötték az Áristomban mind a ketten, amíg nagy nehezen sikerült tisztázniuk magukat, hogy hát bizony ők egyáltalán nem terroristák, ez egy, valljuk be, egy buta vicc volt, amit az aktuál politika szílt, amit utólag már szánnak, bánnak, de hát ez van. Na tehát meg egy kérdés volt, tehát megkérdezte, hogy igen, hogyan lehet egy vonatot kisiklatni, igen. Tehát lehet egy beszélgetés két ember között. Igen, tehát itt is sokféle kérdés fölvetődik. Ez mondjuk lehet, hogy rosszul érezte magát ez a István nevezetű szegény francia farmer, de azért gondoljuk meg, hogyha mégiscsak nem Istvánnak hívják, és valóban tényleg vonatkisiklatásra készültek volna, akkor meg hogy örültek volna, hogy milyen jó, hogy valamilyen úton, módon ugye ez az információ a birtokába jutott, akár a rendőrségnek, akár a szolgáltatónak. Tehát ez egy nagyon kétélű dolog. Tudjuk a kimenetelét, hogy ez egy rossz ízű tréfa volt, de abban a pillanatban, amikor ezt megtalálták, ugye senki nem tudta, hogy ez most vicc vagy komoly. Vagyis a szakszolgálatoknak itt türelmesebbnek kellett volna lenni, és figyelni tovább. ne felejtsük el, hogy ugyanez van az amerikai titkosszolgálatnál, hogyha ők bármilyen bejelentést kapnak arról, hogy az elnök ellen beillet készül, legyen az bármilyen kötelességük kivizsgálni, és évente 40 ezer ilyen ügyet kivizsgálnak. És itt tényleg akkor most felmerül az a kérdés, hogy akkor most gondolatrendőrség, hol van itt a határ, az észszerű megfigyelés, és a mindenkire való kiterjedt nagy testvér között. Úgyhogy ez egy ilyen, sajnos ezt már évek kezdőt felvetettem, hogy ez a túlzott megfigyelésnek lesznek ilyen hátrányai, és ez az első ilyen eset, amiről így konkrétan hallottam, hogy sajnos igazam lett megint. Egy igazi újdonsággal fejezzük be a műsort, a számítógépes játékvilágba lépünk át, ahol még nem titkos rendőrök, de zombik már léteznek. Ugyanaz a cég, akinek a Zoomát köszönhetjük, és szerintem annak én elhoztam a Zoomát a műsorban, mert ez egy zseniális játék volt. Tehát a PopCap nevű fejlesztő cég, aki egyébként flashes játékokat készít, elkészítette a Plants vs. Zombies című új játékát, magyarul növények zombik ellen. A dolog rettentő egyszerű, a felállás az az, hogy van egy házunk, annak van egy kertje, és az az utcára néz, az utca felől jönnek be a zombik keresztül a kerten, és be akarnak jutni a házba, hogy megegyék az agyunkat. Akkor van vége a játéknak. Egyféleképpen védekezhetünk a dolog ellen, hogy különböző növényeket telepítünk a kertbe, ami egyébként föl van osztva 5x8 darab ilyen kis egységnyi részre, és ezek a különböző növények különböző módon próbálják megállítani ezt a zombi támadást. A zombik azok egyébként 25 féleképpen lehetnek, 25 féle különböző módon tudnak támadni. Van a sima alapzombi, ami csak így jön, bólogat és megy egyenesen a ház felé, de például van már a bójás zombi, ami az útépítőknek a narancsárga bójáját hordja a fény, és akkor ettől már egy kicsit erősebb. Van a plévödrös zombi, ami már sokkal erősebb, és van olyan is, ami például egy komplett ajtócipel magát, és pajsként. No, de hogy tudnak a növények a zombik ellen harcolni? Na hát ezt is mindjárt elmondom. Az alapfegyverünk az a borsót köpő kis növény, ami ilyen borsó szemekkel haigálja a zombit, és ez sokáig csinálja, akkor előbb-utóbb a zombi elhagyja kezét, lábát, és utána leesik a feje is szegénynek. És aztán ennek vannak különböző változatai, amiket tudjuk őket upgrade-elni, van, amelyik duplán ők a nem falra hányó borsók. Én pontosan, szó szerint, zombira hányó borsók. És van, amelyik kettőt lő, van, amelyik olyan jeges borsót lő, ami le is fagyasztja egy pillanatra a zombit, egy kicsit megállítja, és aztán van, amelyik háromféle irányból lő, vannak különböző, van például egy cseresznye bomba, amit ha leraksz, akkor a környéken az összes zombi hirtelen hamuvá válik, de egyébként ezekre szükség is van, mert egyre, ahogy haladsz előre a játékban, egyre komolyabb és egyre nagyobb feladat elé állító zombik jönnek be a képbe. Mondok például egyet, a kedvencem az a Michael Jackson zombi. A Michael Jackson zombit úgy kell elkezdeni, úgy néz ki, mint a Michael Jackson, és sasszézik keresztbe éppen a kerten, de ami legrosszabb az, hogy nem csak táncol, meg és iszonyat zenéje van, de a föld alól háttértáncosokat hoz elő, és a háttértáncosok több sorban támadják a növényeket, úgyhogy azért ez már egy komoly kihívás elé állítja az embert. Az a mozzanat érdekelne egyébként, amikor utalér a zombi, és megeszi az agyadat. Miért pont az agyadat, és hogyan fogyasztja el az agyadat? Stilizált a történet, tehát amikor már az utolsó védelmi vonal egyébként a kert végében álló fűnyírók. Hogyha ezt eléri a zombi, akkor a fűnyíró végigszalad a kertben, és azt a sor zombit kinyírja. De hogyha legközelebb még egy zombi bejön azon a soron, akkor az már be tud menni a házba, és ilyenkor megáll a játék, a kamera elmegy a ház felé, látjuk, hogy a zombi bemegy a házba, vagy egy halálsikoltás, és a tipikus ilyen horrorfilmekből ismert betűtípussal ki van írva, hogy ódó, megették a zombik az agyadat. Köszönjük szépen az újdonságot, eddig tartott a Netidők, a honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételenket pedig a PC World magazin lemez mellékletén MP3 formátumban újra hallgathatják. Szilágyi Árpádot és a Netidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra!